ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण के अंतिम अंतिम भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। रचना अनुपपत्ति नामक इस अधिकरण में 10 सूत्रों के द्वारा भगवान वेदव्यास जी ने जड़ प्रकृतिक जगत है यह जो सांख्यों का सिद्धांत है इसे सदोष बताया। सांख्य मत में अनेक अनुपपत्तियां बताई। इस अधिकरण के द्वारा वेदांतियों ने बताई हुई अनुपपत्ति कहो या असामंजस्य कहो, सांख्य सहन नहीं कर पाए और निर्दोष वेदांत में भी उन्हें असामंजस्य प्रतीत हो रहा है और वेदांत में असामंजस्य बताया, असामंजस्य का आक्षेप किया सांख्यों ने। सांख्यों के द्वारा वेदांत में जो असामंजस्य बताया गया उसका समाधान अत्र उच्यते इत्यादि से भगवान भाष्यकार ने करना प्रारंभ किया और ये कहा कि जो दोष सांख्यों को वेदांत में प्रतीत हो रहा है वह असामंजस्य नामक दोष, तप्य तापक भाव की अनुपपत्ति नामक दोष वेदांत में नहीं है। किस अवस्था में वेदांत में तप्य तापक भाव की अनुपपत्ति बताना चाहते हो, परमार्थ अवस्था में या व्यावहारिक अवस्था में? परमार्थ अवस्था में तो वेदांत में एक अद्वितीय चेतन ब्रह्म को छोड़ करके दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं और तप्य तापक भाव तो एक संबंध है, वह हमेशा दो में रहा करता है, कभी एक में संबंध नहीं होता। इसलिए परमार्थ अवस्था में तप्य तापक भाव की अनुपपत्ति यदि बताना चाहोगे तो हम तो परमार्थ अवस्था में तप्य तापक भाव की अनुपपत्ति को महान भूषण मानते हैं, दोष नहीं। वह तो वेदांतियों का अलंकार है, क्योंकि एक में संबंध कोई होता नहीं तो तप्य तापक भाव संबंध भी नहीं बनता है, तो वो दोषावह नहीं है। और व्यवहार अवस्था में कहोगे, यदि कहोगे कि फिर तप्य तापक भाव कहाँ है, ब्रह्म में नहीं है तो एक में नहीं है, तो कहाँ कि जहां दिखता है वहां है, तो कहाँ दिख रहा है? तो कहा जीवित शरीर जो है तप्य है और सूर्य तापक है, सूर्य और जीवित शरीर में तप्य तापक भाव दिख रहा है, वही स्वीकार किया जाए। और व्यवहार अवस्था में दोनों भी हैं, तप्य जीवित शरीर भी है, तापक सूर्य की भी व्यावहारिक सत्ता है। तो कहा जीवित शरीर को यदि तप्य मानेंगे तो तप्ति है दुख, उसका आश्रय मानना पड़ेगा जीवित शरीर को ही, लेकिन शरीर तो जड़ है। एक तो देहात्मवाद का प्रसंग आएगा और दूसरा ये देह का नाश होने पर देहाश्रित तप्ति रूप दुख तो स्वतः ही नष्ट होगा आश्रय के नाश से। तो तप्ति के नाश के लिए उपाय बताने वाला जो शास्त्र है उसमें वैयर्थी का प्रसंग आएगा। ये सब दोष आएंगे यदि आत्मा को देह को तप्य मानेंगे तो। तो वेदांतियों ने पूछा फिर चार विकल्प करके, यदि जीवित देह को तप्य नहीं मानना चाहते हो, देहात्मवाद प्रसंग को डरते हुए और शास्त्र वैयर्थ्य दोष से बचने के लिए जीवित शरीर को तप्य न मान करके और किसी को तप्य मानना चाहोगे, तो कौन है वो तप्य बताओ? क्या केवल चेतन आश्रित तप्ति है, यानी केवल चेतन तप्य है, या देह संश्रिष्ट चेतन तप्य है, या तप्ति ही तप्ति आश्रय है, या ये जो सत्व उसे तप्ति का आश्रय मानते हो? तो केवल चेतन को तो तप्य मानना सांख्यों को भी अभिष्ट नहीं है, केवल चेतन को तो वे दुखी नहीं मानते, तप्ति आश्रय नहीं मानते, क्योंकि वो यदि तप्ति का आश्रय होगा तो निर्विकार और असंग नहीं रह पाएगा। और देह संश्रिष्ट आत्मा में भी तप्ति नहीं मान सकते, देह संश्लेष बने आत्मा का, और यदि देह के साथ आत्मा का संश्लेष मानेंगे तो वास्तविक संश्लेष मानना पड़ेगा सांख्यों को, और वास्तविक संश्लेष होगा तो आत्मा की असंगता जो स्वीकार की है उसे छोड़ना पड़ेगा, और देह के अशुद्ध्यादि दोष आत्मा में मानने पड़ेंगे। इसलिए देह संश्लिष्ट आत्मा को भी तप्य नहीं माना जा सकता, और तप्ति भी तप्ति का आश्रय नहीं हो सकती। तो सांख्यों ने कहा कि सत्व को मानेंगे तप्य और रज को मानेंगे तापक, तप्य तापक भाव सत्व और रज में है। तो ऐसी अवस्था में फिर ये कहा कि इसका अर्थ ये हुआ सिद्धांतियों ने कि ये जो आत्मा है उसमें तो तप्ति रही नहीं, फिर तप्ति तो बंधन है, तो फिर मोक्ष के साधन का उपदेश जो प्रकृति पुरुष विवेक बताया जा रहा है उसमें वही अर्थ का प्रसंग आएगा। आत्मा तो मुक्त ही है ना, और तप्य तापक के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं होगा वास्तविक, तो कोई ये आपका वो दुखी आत्मा नहीं होगा, आत्मा में बंधन ही सिद्ध नहीं होगा, तो बंध की निवृत्ति के लिए शास्त्र का उपदेश की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये कहा कि फिर ये जो आत्मा है पुरुष, इसका वस्तुतः तप्य सत्व के साथ संसर्ग न होने पर भी प्रतिबिंब पड़ता है। सत्व शब्दित जो बुद्धि, उस बुद्धि में, और वह प्रतिबिंब को लेकर के यानी तप्य जो बुद्धि तदाश्रित तप्ति प्रतिबिंबित आत्मा में भासती है, और इसलिए उसे तप्यते इव कहा जाता है। ये कहेंगे तब तो कहते हैं कि ठीक है, परमार्थतः तप्ति आश्रम में आत्मा में सिद्ध नहीं हुई, आत्मा परमार्थतः तप्ति से रहित ही है, और उसमें तप्ति मिथ्या है, जहाँ जो वस्तु न हो और भास रही हो, मानना पड़ता है कि वह वस्तु वहां पर मिथ्या है। मंद अंधकार में रस्सी में वस्तुतः सर्प नहीं है, भास रहा है तो मिथ्या है। ऐसे ही आत्मा में तप्ति नहीं है, आत्मा में भास रही है तप्य सत्व के संसर्ग से। स्फटिक में लोहित्य नहीं है, लोहित पुष्प के संसर्ग से भास रहा है जैसे, वो मिथ्या है। ऐसे ही तप्ति मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। कैसे मिथ्यात्व सिद्ध होगा? तो उसका उत्पादन करते हुए यह बताया कि ईव शब्द आत्मा में तप्य बुद्धि का सादृश्य बता रहा है। ईव का अर्थ होता है सदृश, और वो सादृश्य किस प्रकार का मानेंगे? यदि तप्ति रूप सादृश्य है तो सत्व तप्य है, तप्ति का आश्रय है, उसमें तप्यत्व है, और वही तप्यत्व रूप समानता आत्मा में है, ऐसा ईव शब्द बता रहा है। का मतलब आत्मा में तप्यत्व जो तप्य सत्व है उसका धर्म भास रहा है, वस्तुतः नहीं है। जैसे लोहित्य लोहित पुष्प का स्फटिक में भास रहा है तो स्फटिक में वो मिथ्या है, ऐसे ही ये मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। और इसको समझाने के लिए दो दृष्टांत बताएं। डुंडुग नाम का प्राणी सर्प सदृश होने पर भी जैसे उसमें सर्प सदृश ये शब्द ही बता रहा है कि विषैला नहीं होता वो, सविसत्व उसमें मिथ्या है, और डुंडुग सादृश्य ये सर्प में निर्विसत्व मिथ्या बता रहा है। तो इस प्रकार ये सांख्यों के मत का निराकरण कर रहे हैं। और इसके लिए यदि और अथ पारमार्थिकम एव चेतनस्य तप्यत्वम अभ्युपगच्छसि, तो ये कहा कि यदि सांख्य के मत में तप्यत्व आत्मा में मिथ्या नहीं है और मिथ्या स्वीकार करेंगे तो वेदांत मत का अंगीकार करना पड़ेगा, अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी। और इस अपसिद्धांत से बचने के लिए आत्मगत तप्यत्व को वास्तविक मानेंगे तो भी अपसिद्धांत से वे बच पाएंगे, ऐसी बात नहीं। अपसिद्धांत की आपत्ति तब भी है, वह है आत्मा को उन्होंने कूटस्थ माना है, निर्विकार माना है, और यदि तप्ति रूपी तप्यत्व स्वीकार करेंगे तो तप्ति तो विकार है और विकार आत्मा में मानने का प्रसंग आएगा, विकारी मानना पड़ेगा। तो ये भी तो अपसिद्धांत है, आत्मा का सविकारत्व। इस आपत्ति से बचने के लिए, आत्मा के विकारित्व रूप अपसिद्धांत से बचने के लिए उसे सत्य भी नहीं कहा जा सकता। और यदि सत्य होगी तप्ति आत्मा का धर्म तो उसकी निवृत्ति भी नहीं हो पाएगी, तो अनिर्मोक्ष प्रसंग तो बना ही रहेगा। यही सब बात भाष्कर भगवान ने अथ पारमार्थिकम एव चेतनस्य तप्यत्वम अभ्युपगच्छेसि तवैव सुतराम अनिर्मोक्ष प्रसज्जेत इस वाक्य से होता है। यदि आत्मा का तप्यत्व वास्तविक धर्म होगा, मिथ्या नहीं, तो फिर उसकी प्रकृति पुरुष विवेक मात्र से निवृत्ति नहीं होगी, तो अनिर्मोक्ष का प्रसंग वो बना ही रहेगा। और इसलिए भी अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा कि तापक दो रजोगुण है, वह भी नित्य है, और तापक बना रहेगा तो तप्य जो आत्मा है उसे तप्ति प्रदान करता ही रहेगा। अब सांख्य अपने मत में अन्य प्रकार से मोक्ष की उपपत्ति बता रहे हैं। जो अनिर्मोक्ष प्रसंग नाम का दोष बताया अभी सिद्धांतियों ने, उसके निवृत्ति का प्रकार बता रहे हैं मोक्ष उपपत्ति बता करके सांख्य मत में। तप्य तापक शक्तियोर नित्यत्वेपि इत्यादि से, तप्य तापक शक्तियोर नित्यत्वेपि इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। अत्र सांख्य शंकते तप्येति, सिद्धांति के द्वारा सांख्य मत में जो दोष बताया गया अनिर्मोक्ष प्रसंग, इस दोष के प्राप्ति में सांख्य शंका करते हैं, यानी ये बताते हैं कि हमारे मत में जो आप दोष बता रहे हैं उस दोष की निवृत्ति इस प्रकार होगी, ये बताना ही शंका करना है। तो भाष्य में है तप्य तापक शक्तियोर नित्यत्वेपि सनिमित्त संयोग अपेक्षत्वात् तप्ते है, संयोग निमित्त अदर्शन निवृत्तौ आत्यंतिकः संयोगो परमः ततश्च आत्यंतिको मोक्ष उपपन्न इति चेत्। इस प्रकार ये मोक्ष की उपपत्ति सांख्य बता रहे हैं। सांख्यों के अनुसार तप्य तापक शक्ति नित्य है। शक्ति शब्द का अन्वय दोनों के साथ होगा, तप्य के साथ भी तापक के साथ भी, तप्य शक्ति तापक शक्ति, ऐसे दो शब्द निकलेंगे। तप्य शक्ति है, टीका में टीकाकार बता रहे हैं कि सत्वम पुरुषो वा तप्य शक्ति। तप्य शक्ति शब्द का अर्थ है सत्वगुण नहीं तो पुरुष। ये तप्य तापक शक्ति और नित्यत्वेपि में तप्य शक्ति जो शब्द निकलेगा उसका अर्थ समझना सत्वगुण अथवा पुरुष, ये तप्य शक्ति है, वह नित्य है, त्रिगुणात्मक प्रधान है, उसको भी नित्य मानते हैं और पुरुष को भी नित्य मानते हैं सांख्य, तो सत्वगुण प्रधान ही है। तो इसलिए सत्वगुण यदि तप्य शक्ति का अर्थ लेते हैं, जैसे शुरू में कहा कि तप्य सत्व है करके, इसलिए तप्य शक्ति हुआ आपका सत्वगुण, और या सत्वानुरोधी होने से पुरुष को तप्य मानते हैं तो पुरुष भी नित्य है। तो तप्य शक्ति शब्द का अर्थ चाहे सत्वगुण समझ लो या पुरुष समझ लो, दोनों भी नित्य है सांख्य के मत में। और तापक शक्ति शब्द का अर्थ रजोगुण, वह भी प्रधान का ही स्वरूप होने से नित्य है। तो तापक शक्ति रजोगुण, तप्य शक्ति सत्वगुण या पुरुष, ये नित्य है। तो भी कहते हैं यानी तप्य तापक शक्ति नित्य होने पर भी, तप्य तापक शक्ति और नित्यत्व भी का अर्थ है, तप्ति जो है अनियत है, अनित्य है। वो कैसे अनित्य है? तो कहते हैं उसे सनिमित्त संयोग की अपेक्षा है। इसलिए जो सहयोगी कारण है, तापक शक्ति भी नित्य है, तप्य शक्ति भी नित्य है, लेकिन तप्ति सनिमित्त होने से, उसका निमित्त निवृत्त हो जाए तो तप्ति निवृत्त हो जाएगी। और उस निमित्त की निवृत्ति दो प्रकार से, संयोग है सहयोगी कारण निमित्त, और वो संयोग यदि कारण के रहते हुए निवृत्त हो जाए तो तात्कालिक निवृत्ति हो गई तप्ति की, और संयोग हमेशा के लिए चला जाए फिर कभी होए ही ना, तब तो माना जाएगा संयोग की आत्यंतिक निवृत्ति, संयोग रूपी जो निमित्त है उसकी आत्यंतिक निवृत्ति हो गई। और संयोग निवृत्त हो जाएगा हमेशा के लिए, तो फिर तप्ति का कोई कारण नहीं रहेगा, तो तप्ति की भी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। इसी को मोक्ष कहा जाता है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है, वह मोक्ष इस प्रकार उत्पन्न होगा। इसे दिखाने के लिए सांख्य कह रहे हैं कि भले ही हमने तप्य तापक शक्ति यानी सत्वगुण या पुरुष तप्य शक्ति और तापक शक्ति रजोगुण इनको नित्य माना है, ये नित्य होने पर भी तप्ति के लिए अपेक्षित है, तप्ति यानी दुख और दुख के लिए अपेक्षित है सनिमित्त संयोग। अब दुख को प्रकट होने के लिए जिस संयोग की जरूरत है उसका एक विशेषण है कि सनिमित्त संयोग। तो सनिमित्त में निमित्त शब्द का क्या अर्थ है और वो किसका निमित्त, तो संयोग का निमित्त। सनिमित्त ये संयोग का विशेषण है, सनिमित्त का अर्थ होता है निमित्ते न सहित सनिमित्त, निमित्त के सहित। और वो संयोग अपने निमित्त के सहित तप्ति की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित है। और संयोग भी, संयोग शब्द का अर्थ है संबंध, तो किसका किसके साथ संबंध, तो पुरुष का गुणों के साथ स्वस्वामी भाव संबंध, ये संयोग शब्द का अर्थ कर रहे हैं। और पुरुष का गुणों के साथ, पुरुष यानी आत्मा, और आत्मा का जो गुणों के साथ गुण है, ये कार्यक्रम संघात के रूप में परिणत हुए गुण, ये गुणों का ही तो परिणाम है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, तो सारे गुण ही, प्रकृति के गुण ही कर्म कर रहे। पुरुष तो केवल अहंकार करता है, गीता में भगवान करता है ना, और बंधन में आता है। तो ये जो शरीर है ये भी गुण है, गुण का ही परिणाम है, सारा जगत ही गुण का परिणाम है। तो ऐसे इंद्रिया भी, ज्ञान इंद्रिया सत्वगुण का परिणाम है, कर्म इंद्रिया रजोगुण का परिणाम है, प्राण भी गुण का ही परिणाम है। तो ये सारा का सारा जगत जो है गुणात्मक है, त्रिगुणात्मक है। इसलिए ये जो गुण है सत्व रज तम, इन्हीं का परिणाम भूत कार्यकरण संघात, इन्हें भी गुण कहा जाता है। सोने का कार्य कुंडलादि जैसे सोना है, ऐसे गुणों का कार्य कार्यकरण संघात भी गुण है। और इस गुण के साथ जो पुरुष यानी आत्मा का स्वस्वामी भाव संबंध है वो है संयोग शब्द का अर्थ। और आत्मा का, असंग आत्मा का शरीर कार्यक्रम संघात के साथ स्वस्वामी भाव संबंध रूप संयोग का निमित्त कौन है, तो वो है अदर्शन रूप जो तमोगुण, तमः अविवेक रूप जो अदर्शन कहो तम कहो, वो है निमित्त संयोग का। और उस निमित्त के साथ रहने वाला जो संबंध है उसे सनिमित्त संबंध कहा जाएगा। तो सनिमित्त संयोग इस शब्द का ही अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। ये जो भाष्य में लिखा है कि सनिमित्त संयोग अपेक्षत्वात् तप्ते, संयोग निमित्त अदर्शन, तो पहले सनिमित्त संयोग अपेक्षत्वात् का अर्थ देखिए टीका में। पहले तो तप्य शक्ति का अर्थ हुआ सत्व या पुरुष, और तापक शक्ति का अर्थ हुआ रजोगुण, और सनिमित्त में निमित्त शब्द का अर्थ कर रहा है निमित्तम अविवेकात्मकम अदर्शनम। पुरुष और आत्मा भिन्न भिन्न है लेकिन उनका भेदाग्रह ये है अविवेक। तो अविवेक रूप जो अदर्शन यानी भेद का अग्रहण यही है तमोगुण। अदर्शन ही तमोगुण अदर्शनात्मक होता है, इसलिए आगे कहते हैं कि तमह, ये सनिमित्त संयोग में निमित्त शब्द का इतना अर्थ कर दिया, क्या मतलब तीन गुण ही आ गए ना इसमें, तप्य शक्ति सत्व गुण, तापक शक्ति रजोगुण, और सनिमित्त में निमित्त शब्द का अर्थ तम। निमित्त का अर्थ तम कैसे हुआ, तो कहते हैं आदर्शनात्मक होने से, तो इसलिए निमित्तम अविवेकात्मकम आदर्शनम तमः। और तेन सहित, तेन यानी निमित्तेन, तमसा सहित सनिमित्त, ये सनिमित्त शब्द का विग्रह हुआ, निमित्तेन सहित सनिमित्त, ये संयोग का विशेषण है, का अर्थ हुआ कि आदर्शनात्मक तमोगुण के साथ जो संयोग है, वो सनिमित्त संयोग हुआ। और संयोग शब्द का अर्थ कर रहे हैं अब पुरुषस्य गुण स्वामित्व रूप, पुरुष का यानी आत्मा का जो गुणों के साथ स्वामित्व रूप संबंध है, गुण है, गुण का परिणामात्मक कार्यकरण संघात, इनको गुण शब्द से लीजिए, और इनके साथ जो स्व स्वामी भाव संबंध है, ये है संयोग शब्द का अर्थ। तो गुण स्वामित्व रूप संबंध, ये तो सनिमित्त संयोग शब्द का अर्थ हुआ, और इसकी अपेक्षा है तप्ति को, ये जो तापक रजोगुण है और तप्य सत्वगुण है, वह सत्वगुण को, सत्वगुण में तप्ति तभी उत्पन्न कर सकता है, दुख तभी उत्पन्न कर सकता है, कब, जब तमोगुण रूपी निमित्त का, निमित्त से पुरुष का स्व स्वामी भाव संबंध इन तापक रजोगुण और तप्य सत्वगुण के साथ बने, संयोग बन जा, तो तप्ति उत्पन्न कर पाता है। तो ये मान रहे हैं, हाँ, तो ये सांख्यों का ही मत चल रहा है, हाँ, मोक्षोपन्न तो अविवेक के कारण मान रहे हैं, अविवेक से, अविवेकात्मक जो तम, उसके कारण पुरुष का स्वस्वामी भाव संबंध शरीर के साथ यानी गुणों के साथ हो रहा, ऐसा कही रहे हैं। सनिमित्त संयोग अपेक्षत्वात् तप्त, और संयोग शब्द का अर्थ पुरुष का गुणों के साथ स्वामित्व रूप संबंध मान ही रहे, उन्हीं का तो मत बताया जा रहा है, हाँ, इसलिए मान ही रहे हैं। तो पुरुषस्य गुण स्वामित्व रूप, ये संयोग शब्द का अर्थ कर दिया, और तद अपेक्षत्वात् तप्ते, मतलब तप्ति को प्रकट होने के लिए, अभिव्यक्त होने के लिए, दुख के उत्पत्ति के लिए इस संयोग की अपेक्षा है, ये संयोग बनेगा, ये सहकारी कारण है रजोगुण का, रजोगुण तापक है का मतलब तप्ति को उत्पन्न करता है, लेकिन ये जो सहकारी कारण है संयोग, ये आएगा तभी, नहीं तो नित्य होने से हमेशा ही दुख उत्पन्न होता रहेगा, तप्य भी नित्य है, तापक भी नित्य है, तब तो तप्ति हमेशा ही होती रहे, लेकिन हमेशा नहीं होती, क्यों, तो कहते सहकारी जो ये संयोग है, ये सांख्य कह रहे हैं जब होता है तो बन जाता, नहीं होता तो नहीं होता, ऐसा कि तद अपेक्षत्वात् यानी तापक संयोग अपेक्षत्वात् तप्ते है, तप्ति को अपनी उत्पत्ति के लिए इस संयोग की अपेक्षा है, तद अपेक्षत्वात् इसका अन्वय तप्ते के साथ करिए, दुख को इसकी अपेक्षा है। अब आगे बता रहे मोक्ष की उत्पत्ति के लिए, यानी अविवेक दशा में तो ये रहेगा, जब तक अविवेक रूपी निमित्त रहेगा संयोग का, तब तक संयोग बना रहेगा, और संयोग रहेगा तो तप्ति होती रहेगी। इसलिए श्रुति यही तो कहते हैं, न हवै स शरीर से सतः प्रिया प्रियो अपति अस्ति, श्रुति के अनुसार बोल रहे हैं। तो शरीर के साथ जब तक आत्मा का संबंध रहेगा तो सुख दुख की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। और पहले बताया कि सुख भी अनर्थ कोटि में ही होने के कारण ये अर्जन करने के लिए और चला जाने के बाद भी दुख ही देता है, इसलिए वो अनर्थ कोटि में है, इसलिए तापक ही है। तो ये जो सशरीर है यानी शरीर के साथ जिसका संबंध है, उसे सुख दुख से हमेशा के लिए निवृत्ति मिले ये संभव नहीं है। और अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, जो जीवित होने पर भी शरीर से अपना संबंध नहीं मानता, विवेक से असंग समझ लेता अपने आप को। तो जैसे पानी में रहने पर भी कमल पत्र पानी से गीला नहीं होता, क्योंकि पानी से वो संबंध स्थापित नहीं करता, असंग रहता है, ऐसी बुद्धि में जिसके असंगता आ गई तो वो शरीर में रहते हुए भी शरीर के दुखों से प्रभावित नहीं होता। तो ये जो निमित्त है शरीर के साथ स्व स्वामित्व संबंध आत्मा का कराने वाला अविवेक, उसका निवर्तक है प्रकृति पुरुष का विवेक, और वो विवेक से निवृत्त हो जाए तो निमित्त निवृत्त हुआ तो संयोग निवृत्त होगा, संयोग निवृत्त हुआ तो फिर कभी तप्ति होगी नहीं। तो इस प्रकार संयोग रूपी निमित्त की आत्यंतिक निवृत्ति होने से तप्ति की भी आत्यंतिक निवृत्ति रूप मोक्ष सांख्य मत में उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए सांख्य मत में अनिर्मोक्ष का प्रसंग नहीं है। ये वेदांतियों ने बताए हुए दोष की निवृत्ति का प्रकार इस प्रकार सांख्यों ने बताया। तो भाष्य में यह है कि संयोग निमित्तात् संयोग निमित्त अदर्शन निवृत्तौ आत्यंतिक संयोगोपरमः, संयोग का निमित्त जो अदर्शन है उसकी निवृत्ति हो जाने पर, निवृत्तो सती सप्तमी है निवृत्तो सत्याम, वो किससे निवृत्ति होगी? संयोग के निमित्त अदर्शन की निवृत्ति किससे होगी? तो विवेकात्मक दर्शन से। तो आत्यंतिक संयोगोपरमः, निमित्त चला गया तो संयोग की भी आत्यंतिक निवृत्ति होगी, उपरम शब्द का अर्थ है निवृत्ति। और ततश्च का मतलब संयोग के हमेशा के लिए निवृत्त होने से आत्यंतिको मोक्ष, मोक्ष शब्द का अर्थ कर रहे हैं तप्ति का अभाव। टीका में टीकाकार ने बताया कि मोक्ष तप्त्याभाव, तप्ति है दुख, तो और मोक्ष का अर्थ हुआ तप्त्याभाव का अर्थ है दुखाभाव। कैसा दुखाभाव? तो आत्यंतिक दुखाभाव, यही तो मोक्ष है। तो और वो आत्यंतिक दुखाभाव कैसे हुआ? तो उसका निमित्त जो है संयोग हमेशा के लिए चला गया। संयोग क्यों चला गया, निवृत्त हुआ, उपरत हुआ? तो कहते हैं उसका निमित्त अविवेक निवृत्त हुआ, वो किससे? तो विवेक से। इस प्रकार सांख्य मत में मोक्ष की उपपत्ति हो जाएगी, ऐसा यदि सांख्य कहते हैं इति चेत, तो न इत्यादि से अनिर्मोक्ष प्रसंग की निवृत्ति तब भी नहीं हो पाएगी, ये सिद्धांति कह रहे हैं। न इत्यादि का अवतरण है टीका में, निमित्तस्य निवृत्त्याभावात् न मोक्ष इति सिद्धांति परिहरति नेति। निमित्त के निवृत्ति हो जाए निमित्त की, तब तो ये मोक्ष की उत्पत्ति हो जाएगी। संयोग का जो निमित्त है अदर्शन, उसकी यदि निवृत्ति हो तब तो सांख्य मत में मोक्ष की उपपत्ति संभव है। लेकिन संयोग का जो निमित्त है उसे भी सांख्यों ने नित्य माना है, इसलिए उसकी निवृत्ति नहीं हो पाएगी, ये सिद्धांती कह रहे हैं। सिद्धांती का अभिप्राय न इत्यादि कहते समय ये है कि निमित्तस्य निवृत्ति अभावात्। निमित्त क्या है? अविवेकात्मक अदर्शन, और वो अदर्शन कौन है? तमोगुण। और जैसे सत्वगुण प्रधानात्मक होने से नित्य है, रजोगुण प्रधानात्मक होने से नित्य है तप्यतापक, ऐसे ये जो संयोग का निमित्त अदर्शनात्मक तमोगुण है, ये भी तो प्रधान का ही स्वरूप है, त्रिगुणात्मक प्रधान है, तो वो भी नित्य है। सत्वगुण रजोगुण के तरह तमोगुण भी नित्य है, और नित्य की निवृत्ति नहीं होगी, उसका अभाव नहीं होगा। इसलिए कहते हैं निमित्तस्य निवृत्त्याभावात्। वो तमोगुण रूप आदर्शन बना रहेगा तो संयोग भी हो ही जाएगा, और संयोग हो जाएगा तो तप्ति भी होती रहेगी, तो तप्ति की अत्यंतिक निवृत्ति रूप मोक्ष कहाँ उत्पन्न होगा? ते कहते हैं निवृत्त्याभावात् न मोक्ष इति सिद्धांति परिहरति नेति। इसी अभिप्राय से सिद्धांति सांख्यों के इस प्रकार का भी निराकरण कर रहे हैं। न आदर्शनस्य तमसो नित्यत्व अभ्युपगमात्। सांख्यों का यह अभ्युपगम है कि तीनों गुण नित्य हैं प्रधान का स्वरूप होने से। यदि तमो आदर्शनात्मक तमोगुण की निवृत्ति मानेंगे तो प्रधान का स्वरूप ही नहीं रहेगा, तो प्रधान को नित्य कहां कह पाएंगे? तो ये कह रहे हैं कि अदर्शनस्य, न का मतलब मोक्ष की उपपत्ति सांख्य दर्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहते अदर्शनस्य तमसो निवृत्ति अभ्युपगमात, नित्यत्व अभ्युपगमात। जो संयोग का निमित्त बताया आदर्शन रूपी तमोगुण, उसे सांख्यों ने नित्य स्वीकार किया है, और अब मोक्ष की उपपत्ति के लिए उसकी निवृत्ति बताएंगे यदि, तो नित्यत्व जो अभ्युपगम है तमोगुण का, उसको छोड़ना पड़ेगा, तो अभ्युपगम विरोध हो जाएगा ना। अब सांख्य यदि ऐसा कहते हैं तमसो निवृत्त्याभावेपि विवेकेन उपरमात् मोक्ष, ये गुणानांच उद्भव अभिभव इत्यादि का अवतरण है टीका में। सांख्य यदि ये बताते हैं कि आदर्शन रूपी निमित्त नित्य होने से उसकी निवृत्ति नहीं होगी, अभाव नहीं होगा, वो बना रहेगा लेकिन उपरति हो जाएगी, दुख उत्पत्ति अनुकूल जो संबंध है वो संबंध नहीं होने देगा पुरुष का गुणों के साथ, स्वस्वामित्व रूप जो संबंध है उसका कार्य है तमोगुण का, वह नहीं होने देगा, यह है उसका उपरत होना। उपरति का अर्थ ही होता है कि प्रवृत्ति छोड़ दी, तो माना जाता है कि अब इस कार्य से हम उपरत हो गए, वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आदर्शन का कार्य क्या है? संयोग। आदर्शन को निमित्त संयोग का बताया जा रहा है, इसलिए उसका कार्य माना जाएगा संयोग को, और संयोग का मतलब पुरुष का गुणों के साथ स्वस्वामित्व संबंध, और ये जो स्वस्वामित्व संबंध रूप अपना कार्य है, इस कार्यानुकूल प्रवृत्ति वो नहीं करेगा। जब विवेक होगा तो विवेक जो है आदर्शन को स्वरूपतः नष्ट नहीं करता, लेकिन संयोग अनुकूल व्यापार से उपरत करता है, ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो ये कह रहे हैं कि तमसो निवृत्ति अभावेपि, यानी तमोगुण रूप जो निमित्त है संयोग का, उसकी निवृत्ति न होने पर भी प्रकृति पुरुष विवेक क्या करता है कि विवेकेन उपरमात्, वह तमोगुण उपरत हो जाएगा, का मतलब दुख का हेतु भूत पुरुष का गुणों के साथ संबंध नहीं होने देगा, वो संयोग उत्पत्ति अनुकूल व्यापार नहीं करेगा, तो फिर संयोग नहीं होगा पुरुष का गुणों के साथ, तो दुख भी उत्पन्न नहीं होगा, तो दुखों की निवृत्ति रूप मोक्ष इस प्रकार उत्पन्न होगा। ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो इस मत का भी निराकरण किया जा रहा है सांख्यों के। गुणानांच उद्भव अभिभवयो हो अनियतत्वात् अनियतः संयोग निमित्तोपरम इति वियोगस्यापि अनियतत्वात् सांख्यस्यैव अनिर्मोक्षो अपरिहार्य स्यात्। कहते हैं सांख्यों का ही वाक्य है जो टीका में दिया है, पहले भी दिया था, चलम गुणवृत्तम, गुणों का स्वभाव सांख्य कहते हैं हम नियत नहीं मानते, निश्चित नहीं मानते। प्रवृत्ति की उपपत्ति के लिए माना था ना, निरपेक्ष गुण वाले जो स्वभाव वाले जो गुण हैं उनमें कैसे प्रवृत्ति हो पाएगी, जो जिनमें अंगांगी भाव नहीं है, तो कहा कि वो उनका हम एक नियत स्वभाव नहीं मानते। चलम गुणवृत्तम, जिससे प्रवृत्ति उपपन्न हो संसार बने वैसा हम गुणों का स्वभाव मानते हैं, ये सांख्यों ने माना था। तो गुण अपना स्वभाव छोड़ेंगे नहीं, तो विवेक से तमोगुण भले ही उपरत होगा तो हमेशा के लिए उपरत नहीं रहेगा, वो अपना स्वभाव छोड़ेगा नहीं, तो फिर उपरत होने के बाद आ जाएगा प्रवृत्ति में, तो प्रवृत्ति में आएगा तो संयोग फिर करा देगा पुरुष, क्योंकि वो भी नित्य है, तप्य शक्ति और तापक शक्ति भी नित्य है, तो आपस में दोनों का संयोग भी, क्या संयोग का निमित्त जो है तमोगुण भी जब प्रवृत्त होगा संयोग कराएगा तो फिर मोक्ष जो है बिगड़ जाएगा सांख्यों का। और मोक्ष को नित्य मान, जितने भी मोक्षवादी है वो मोक्ष को नित्य मानते हैं, इसलिए हमेशा के लिए उपरति ये नहीं बन पाएगी, ये कह रहे हैं कि गुणानांच उद्भव अभिभवयोः अनियतत्वात्। गुणों का उद्भव अभिभव यानी उत्कर्ष अपकर्ष निश्चित नहीं है, नियत नहीं, अनियत है, तो अनियतत्वात्, तो अनियतः संयोग निमित्त उपरम, इसलिए जो उपरम है संयोग का निमित्त भूत जो तमोगुण, उसका जो उपरम, संयोग निमित्त शब्द से लेना तमोगुण को, संयोग से लेना पुरुष का गुणों के साथ स्वस्वामित्व रूप संबंध, और उस संबंध का निमित्त भूत जो आदर्शनात्मक तमोगुण वो है संयोग निमित्त शब्द का अर्थ, और उसका जो उपरम बताया विवेक से वह अनियत रहेगा। क्यों कहते गुणा नाम उद्भव अभिभव यो अनियतत्वात्। विवेक तो सत्वगुण से होता है ना, तो जब सत्वगुण उद्भूत होगा विवेक रहेगा, तमोगुण अभिभूत हो जाएगा, ये उपरत है, उपरम है, लेकिन जब ये चक्र चलता रहेगा तो तमोगुण की उद्भूत अवस्था और सत्वगुण की अभिभव अवस्था आएगी, तो फिर ये अपना कार्य दिखाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि संयोग निमित्त उपरम अनियतः इति योगस्यापि अनियतत्वात्। तो वियोग भी अनिमित्त हुआ, तो यानी उपरम्भी अभी क्या हुआ, अनियत हुआ, इसलिए सांख्य से व अनिर्मोक्षो अपरिहार्य। और मोक्ष को अनित्य तो मान नहीं सकते, वे नित्य मानते हैं। और ये निमित्त का संयोग के निमित्त का उपरम मात्र हो रहा है, वो उपरम अनियत रहेगा, अनियत होने के कारण नित्य मोक्ष की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति रूप जो मोक्ष है वह असांख्य मत में नहीं बन पाता, अनिर्मोक्ष प्रसंग अपरिहार्य है। गुणानांच उद्भव अभिभवयो अनियतत्वात्, ये जो वाक्य था ये तो भाष्कर भगवान का वाक्य है, शब्द है, इसमें यानी सांख्यों के ओर से ये कहा जा रहा है। लेकिन सांख्यों ने अपने शब्दों से कहा कहा है, तो टीकाकार बता रहे कि चलम गुणवृत्तम इति अंगीकारात इति भाव। ये चलम गुणवृत्तम ये सांख्यों की पंक्ति है, सांख्यों के ग्रंथ में। तो गुणों का स्वभाव स्थिर नहीं है, चल है, अनियत है, चलम का अर्थ। अब वेदांत मत में मोक्ष की उपपत्ति हो जाती है, अनिर्मोक्ष प्रसंग नहीं है, इसे भाष्कर भगवान बता रहे औपनिषदस्य इत्यादि से। औपनिषदस्य इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। पर पक्षे बंध मोक्षानुपपत्तिम उक्त्वा स्वपक्षम उपसंहरति औपनिषदस्य तु इति। पर पक्ष है सांख्य मत, पर पक्ष का अर्थ हुआ सांख्य मते। बंध मोक्ष अनुपपत्तिम उक्त्वा, बंध की निवृत्ति रूप मोक्ष की अनुपपत्ति बता करके, सांख्य मत में अनिर्मोक्ष प्रसंग बता करके भाष्कर भगवान जो स्वपक्ष है, क्योंकि वेदांत मत है, उसका उपसंहार कर रहे हैं। औपनिषदस्य तु आत्मैकत्व अभ्युपगमात एकस्य च विषय विषयी भाव अनुपपत्तेर विकार भेदस्य च वाचारम्भण मात्रत्व श्रवणात् अनिर्मोक्ष शंका स्वप्नेपि न उपजायते। सांख्य वेदांत मत में अनिर्मोक्ष प्रसंग मुख्य रूप से बता रहे थे। कहते हैं सांख्य तो लगता है कि स्वप्न से भी गाढ़ी भ्रांति इनको हो गई है। भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि स्वप्न में भी वेदांत मत में अनिर्मोक्ष का प्रसंग नहीं दिखाया जा सकता, और सांख्य जागृत में बता रहे का मतलब उनकी जो है। तो औपनिषदस्य तु आत्म एकत्व अभिप्रमा, कहते परमार्थ अवस्था में तो वेदांत में आत्मा एक है और दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, जहां की विषय विषयी भाव बने और फिर तप्य तापक वो सब बन जा। तो एकस्य च विषय विषयी भाव अनुपपत्ति है, वो तप्य तापक भाव संबंध सब नहीं बनेगा। और व्यवहार अवस्था में जितना भी कार्य, व्यवहार अवस्था है कार्य अवस्था, और कार्य को श्रुति ने अपने मुख से ही वाचारम्भण बताया है छांदोग्य में, वाचारम्भणम विकारो नामधेयम। वाचारम्भण शब्द का अर्थ है मिथ्या, कल्पित। तो कार्य जो है वो तो कल्पित है, और कल्पित अवस्था में द्वैत है कार्य अवस्था में, तो वहां पर विषय विषयी भाव और तप्य तापक भाव बनता है, वो कल्पित होगा। और कल्पित की ज्ञान मात्र से निवृत्ति देखी जा रही है, अनेक दृष्टांत है। रस्सी में कल्पित सर्प जो है रस्सी के यथार्थ ज्ञान से निवृत्त होता है। सुक्ति में कल्पित रजत की सुक्तिका के यथार्थ ज्ञान से निवृत्ति होती है। भ्रांति की तो वास्तविक ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है। तो ये तप्य तापक भाव भ्रांति से कल्पित है, तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी यथार्थ ज्ञान से। इसलिए वेदांत में कल्पित दुख की निवृत्ति के लिए, तप कल्पित तप्ति की निवृत्ति, आत्मा में कल्पित जो तप्ति यानी बंध, उसकी निवृत्ति के लिए यथार्थ ज्ञान रूपी उपाय बताने वाला जो शास्त्र है उसमें वैयर्थ्य प्रसंग भी नहीं आएगा और मोक्ष की भी उपपत्ति हो जाएगी। कल्पित दुख की आत्यंतिक निवृत्ति ज्ञान मात्र से ये जो वेदांत का प्रयोजन है वो सिद्ध होगा। औपनिषदस्य तु आत्मैकत्व अभ्युपगमात् एकस्य च विषय विषय भाव अनुपपत्तेर विकार भेदस्य च वाचारमन मात्रत्व श्रवणात् अनिर्मोक्ष शंका स्वप्ने भी न स्वप्ने भी न उपजायते। और व्यवहारे तु यत्र यथा दृष्ट तप्यतापक भाव तत्र तथैव स इति न चोदयितव्य परिहर्तव्यो वा भवति। तो ये कहते हैं कि व्यवहार अवस्था में तो जहां तप्यतापक भाव दिख रहा है हम व्यवहार के लिए वही पर मानते हैं, इसलिए न तो कोई व्यावहारिक तप्यतापक भाव की आशंका की जा सकती है न तो उस आशंका का परिहार करने की जरूरत है। वो दृष्ट है नहीं दृष्टे अनुपपत्तिर नाम ये कहा जाता है। थोड़ी टीका है एक वाक्य फिर ये अधिकरण ही पूरा हो जाएगा। वस्तुतः एकत्वेन बंधाभावात् न मुक्त्याभाव शंका अवसर, यानी परमार्थ वस्तुतः का अर्थ है परमार्थ अवस्था में, तो एक आत्मा ही होने के कारण वहां पर बंध ही नहीं है, इसलिए मुक्त्याभाव की शंका भी नहीं की जा सकती। बंध हो तब उसकी निवृत्ति रूप मुक्ति की शंका की जा सकती है, इसलिए परमार्थ में तो बंध ही न होने से अनिर्मोक्ष का प्रसंग परमार्थ अवस्था में नहीं बताया जा सकता। तो जिस अवस्था में बंध की अनुभूति हो रही है उस अवस्था में उस बंध की निवृत्ति दिखाई जाएगी। तो व्यावहारिक अवस्था में बंध की प्रतीति हो रही है उस व्यावहारिक बंध की निवृत्ति वो भी व्यावहारिक है, और उस व्यावहारिक बंध की निवृत्ति का उपाय भी व्यावहारिक है, क्योंकि निवर्ते निवर्तक भाव संबंध लो या कोई भी संबंध लो वो समान सत्ताक पदार्थों में ही होता है। बंध यदि व्यावहारिक है तो व्यावहारिक ही विवेक ज्ञान उसे निवृत्त करेगा, इसलिए वृत्ति वृत्त्यात्मक ज्ञान जो है तत्त्वमसि महावाक्य से उत्पन्न हुआ वो भी व्यावहारिक है, व्यावहारिक ही है पारमार्थिक नहीं है। याद है कि नहीं आपको, वो है ठाकुर सिंह भाई बैठा है तो तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न होती है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति, वो अंतकरण का परिणाम है। तो अंतकरण व्यावहारिक है तो उसका परिणाम भी व्यावहारिक है, और उससे निवृत्त होने वाला जो बंध है वो भी व्यावहारिक है। एक आत्मा की सत्ता को छोड़ करके सब की व्यावहारिक सत्ता है, इसलिए साधन भी पारमार्थिक जो वस्तु है वो व्यावहारिक वस्तु को तो सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करी, वो तो अधिष्ठान है उसका कोई विरोध नहीं। विषम सत्ता पर जागृत अवस्था के साधन जैसे स्वप्न अवस्था में काम नहीं आते, जागृत अवस्था में यदि कोई जहां भोजन की सामग्री बना करके रखी है उसी कमरे में सो गया और स्वप्न देख रहा है कई दिनों का भूखा हूं मैं, और बिल्कुल हाथ उसका जो है उसी मिठाई के बर्तन में ही है और लेकिन अनुभव कर रहा है कि मैं 10 दिनों से भूखा हूं, उठा करके वो खा नहीं सकता वो मिठाई और भूख की निवृत्ति नहीं कर सकता, उसके लिए स्वप्न का ही भोजन होना चाहिए स्वप्न की भूख को मिटाने के लिए। ऐसे व्यावहारिक बंध की निवृत्ति के लिए व्यावहारिक ही ज्ञान की आवश्यकता है। तो और परमार्थ में बंध ही नहीं है तो परमार्थ में मोक्ष भी नहीं है, और इसलिए उसके निवृत्ति का बंध ही नहीं है तो उसकी निवृत्ति का उपाय भी परमार्थ में आवश्यक नहीं है। व्यावहारिक बंध है व्यावहारिक ही, इसलिए उसके निवृत्ति का उपाय भी जरूरी है। और व्यवहार अवस्था में यत्र तु अस्य, यत्र तु द्वैतम इव होती तत्र, वो वहां सब देखता है, ये सब आता है श्रुति में। तो ये कहा कि वस्तुतः एकत्वेन बंधाभावात् न मुक्त्याभाव शंका अवसर व्यवहारस्तु भेदांगिकारा तप्य तापक भावो बंध और तत्वज्ञानात् तन्निवृत्तिश्च उपपद्यते। ये जो तप्य तापक भाव है यही बंध है, संबंध वो होता है द्वैत में, द्वैत है व्यावहारिक, और उसकी निवृत्ति का उपाय जो तत्वज्ञान है और वो भी व्यावहारिक है। फिर उसको तत्व क्यों कहते हैं? तत्व तो कहते हैं यथार्थ को, उसका विषय वास्तविक है। जो चरम वृत्ति है तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति आभानापादक आवरण को मिटाने वाली, वो स्वयं तो व्यावहारिक है लेकिन उसका विषय जो है वो अधिष्ठान है, वो परमार्थ है, अखंडाकाराकारित वृत्ति है ना, इसलिए उसे तत्व कहते हैं। तत्व को विषय करने वाली, परमार्थ वस्तु को विषय करने वाली होने के कारण, और उस परमार्थ में वो स्वयं प्रकाश होने से फल व्याप्ति नहीं है लेकिन वृत्ति व्याप्ति है। और ये भी नियम होता है कि जिस विषय का अज्ञान है तद विषय वृत्ति से ही दूर होता है वो। तो अज्ञान तो परमार्थ विषय है, इसलिए परमार्थ विषयक अज्ञान को दूर करने के लिए परमार्थ विषयक वृत्ति की ही जरूरत है। वृत्ति परमार्थ विषयक होने से उसे तत्व ज्ञान कहते हैं। वो तो जिसका, जैसे घट विषयक ज्ञान को घटक ज्ञान, पट विषयक ज्ञान को पटक ज्ञान, और तत्व विषयक ज्ञान को तत्व ज्ञान कहेंगे। तत्व है ब्रह्म, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति ब्रह्म विषयक होने से वो ब्रह्म तत्व ज्ञान है। और ऐसे तो स्वरूपतः वो भी अंतकरण का ही एक परिणाम होने से उत्पन्न हुई है ना, तो विकार है। उत्पन्न जो होता है उसे विकार कहते हैं, कार्य कहते हैं, और जो कार्य है वो वाचारंभन होता है, और उसी की जरूरत है उसको हटाने के लिए तप्य तापक भाव को। तो तत्व ज्ञानात् तन निवृत्ति यानी आपका बंध निवृत्ति, तप्य तापक भाव रूप बंध की निवृत्ति उपपन्न हो जाती है। इसलिए कहते न चोद्यावसर, इसलिए शंका का कोई अवसर वेदांत मत में नहीं है, निर्दोष है वेदांत मत। ये इस प्रकार जो रचना अनुपपत्ति नामक अधिकरण है इसका विचार संपन्न होता है।